کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے, اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت اللہ کی دین ہے, ورنہ عقل یہ تو ان لوگوں کے پاس بھی اتنا سارا ہے کہ پیسیفک اور اٹلانٹک کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں, ڈرلنگ کرتے اس کے اندر اور وہاں سے گیس اور گیسولین نکالتے رہتے ہیں, لیکن ہدایت نہیں تو ننگے پھرتے رہتے ہیں. یہ تو دیکھیے سمجھنے کی بات, بازین میں آگے سمجھنے کی بات کہ ان الذین یقیناً وہ لوگ یکتمونا جو چھپاتے ما انزلنا من البینات وہ جو ہم نازل کر چکے واضح احکام میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد ما بیننا و بعد ازاں کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب کے اندر. تو میں نے بتا دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کے مولوی دو چیزوں کو چھپاتے تھے, ایک تو محمد رسول اللہ کی نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور نمبر دو ایسے احکام جس کا زد پڑتا تھا مالداروں پہ, یعنی کوئی جرم کیا کسی مالدار نے تو وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اس حکم کو چھپا لیتے تھے تاکہ ان کو کچھ وہاں سے مالی مفاد حاصل ہو. اور تبھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حدیث کا درس دے رہے تھے تو تین بار ہی گاٹ فینٹڈ, تین بار وہ گر گئے اور منہ میں جاگ آیا کہ اس نے جب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للجاہل مرتن وللعالم مرتین, جو آدمی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو ایک ہلاکت ہے لیکن جو سمجھتا ہو تو اس کے لیے ڈبل ہلاکت ہے, اس کے لیے ڈبل ہلاکت. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھ دے دی, لیکن اگر اس بات کو صحیح طریقے سے کنوے نہیں کیا تو حضور نے فرمایا آپ کو تو ڈبل ہلاکت ہے. تو تین بار ہی گاٹ فینٹڈ, اور پھر وہ استغفر اللہ کہتا رہا کہ استغفر اللہ, خدا عمدہ بچائے رکھے, جو کچھ آپ نے سکھایا ہے توفیق دے دے کہ وہ بیان کرتے رہیں. کیونکہ میں نے بتا دیا کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی اب آپ بیان کیوں نہیں کریں گے, دو وجہوں سے, یا مفاد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مفاد کی وجہ سے آپ لکھیں, اور یا عناد کی وجہ سے. مفاد اور عناد دونوں ایک چیزیں ہیں, یعنی ایک ون سائڈ اور ادر سائڈ, کہ حق بات تو یہ لیکن اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میرے دشمن کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے, صحیح. اور دوسری بات موت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. اور ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مولوی نہ بنو. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں مولوی بنو, صحیح, میں بھی کہتا ہوں مولوی نہ بنو. میں تو جو جس آدمی کو یہ مالی خلیہ ہو جاتا ہے کہ سارے بچوں کو حافظ بنانا ہے, سارے بچوں کو مولوی بنانا ہے, میں کہیں دیوانہ ہے. میں کہتا ہوں یہ بندہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ دیوانہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ بھی اس کو دیوانہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان کی شان یہ نہیں کہ سارے مولوی بن جائے, سارے مسلمان بن جائیں. سارے کیا بن جائے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مولوی بننا کہ مسلمان بننا؟ مسلمان بننا. اس نے کہا مولوی تو ایک بناؤ, دو بناؤ, دس بناؤ, بیس بناؤ, جو دین کی صحیح خدمت کر سکے. اس نے کہا آپ نے 10,000 بنا دیے, صحیح, وہ مفاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, خوف کی وجہ سے دین نہیں بیان کر رہے, وہ تو دین کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, اس کو نہیں بننا چاہیے تھا. بازین میں آ گئی کہ نہیں؟ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تقسیم الاقساب یہ اسلام کا تقاضا ہے. کیا؟ تقسیم الاقساب. تقسیم الاقساب مین ٹو ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا فیلڈ کنسرنڈ, صحیح. ایک مسلمان ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اگر سارے لوگ مدرسوں میں داخلہ لیں گے مسلمان گورنمنٹ سے اللہ کریم پوچھا کرے گا کہ آپ نے سارے لوگوں کو مولوی بنانا تھا, تبھی تو آپ لوگ غلام بن گئے, صحیح. یہ دنیا میں نے کس کے لیے بسائی ہے؟ یہ دنیا میں نے کس کے لیے بسائی ہے؟ گواہ دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. یہ یورپ جب ہمارا غلام تھا یہ اس وقت تھا جب ٹیکنالوجی ہمارے کنٹرول میں تھی, جب ٹیکنالوجی ہمارے کنٹرول میں تھی. یہ جو ہم کہتے ہیں بس جی آپ دین کا کام کریں, بھائی یہ دین کا کام ہے, صحیح. اپنے کانے کے لیے تو آپ پھر یہ نہیں کہتے بس آپ دین کا کام کریں اور اللہ کریم وہاں سے لقمے گراتا رہے گا اور آپ کے منہ میں چلتے جائیں گے. وہ تو صبح سویرے اور 5 بجے اٹھ کے یعنی دوڑ لگاتے ہیں کہ اگر آج جاب پہ نہ پہنچا تو میرے خیال میں وارننگ دے دیے, آج تو فائر ہو جاؤں گا. پھر وہاں تو ہمارا کرائیٹیرین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. بازین میں آگے یہ ہوتی ہے اپروچ کی غلطی. یہ کیا ہوتا ہے؟ اپروچ کی غلطی. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مسجد میں ڈنڈے مارنے شروع کرے, کہا کیا کرتے ہیں مسجد میں, باہر نکلو, کام کرو خدا کے بندوں, معاشرے پر آپ برڈن بنتے جا رہے ہو, صحیح. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے آپ کو کئی بار بتا دیا کہ شاہ صاحب فرماتے کہ کامیابی دو چیزوں کی مرہون منت ہے. کامیابی کسی قوم کی دو چیزوں کی مرہون منت ہے. نمبر ایک اپنے دین پر پختہ عقیدے کی, کہ آپ کا اعتقاد اتنا مضبوط ہو جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اسی کے ساتھ کمٹمنٹ 100%. اور نمبر ٹو پلاننگ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز,

صحیح. تو اس نے ایک رات میں اخلاقیات پہ اس کی کتابیں بڑی مشہور, صحیح, ایتھیکل کوڈ, کیا ہے کتاب, ایتھیکل کوڈ, اس پر اس کی کتاب ایک رات میں وہ کتاب لکھی اخلاقیات پہ, کیونکہ وہ تو تھے بڑے بہت بڑے فلاسفر, صحیح, اس کے علم پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. تو اس نے اخلاقیات پہ کتاب لکھی اور صبح سویرے وہ کتاب بھجوا دی اس مولوی صاحب کے پاس کہ میں اخلاق کتاب لکھتا ہوں اس پہ. تو جس کسی نے کتاب لائے کہ یہ حکیم صاحب نے یہ کتاب بھجوا دیا ہے, تو مولوی صاحب نے اس طرح دیکھ لیا, اس نے کہا کہ گفتام اخلاق نہ دارت و نہ گفتام کہ اخلاق نہ دانت, میں نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق جانتا نہیں, میں نے کہا اخلاق رکھتا نہیں, صحیح, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اخلاق جانتا نہیں, میں نے یہ کہا کہ اخلاق رکھتا. یہ بزرگوں کی کیا پیاری باتیں ہوتی ہیں, یعنی کتنی پیاری بات, یعنی میں نے اس پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ اخلاق جانتا نہیں, وہ اخلاق رکھتا. تو اللہ کریم ہمیں اخلاق سے مزین کروا دے, کیونکہ اخلاق یہ, یعنی شریعت اسلامیہ میں میری ایک کتاب تھی, یہاں بک سٹور سے کوئی لے گیا ہے, وہ تو میں سٹڈی کے لیے یہاں رکھے ہوا تھا اور میرے پاس بھی وہی ایک نسخہ تھا, باقی تو تھے وہ مختلف دوستوں کو دے دیے, وہاں ساتھیوں نے میں نے درس کے دوران وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم پر ایک کتاب میری لکھی تھی اور فقہ کے اسلامی تصور پہ, تو وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم پہ ریاست کا تصور, اسلامی ریاست کا تصور, اس کے عنوان سے وہ کتاب چھپ گئی پاکستان. تو اسلامی ریاست کے تصور میں وہاں پہ جو وزارتوں کا تذکرہ ہے, کس چیز کا, وزارتوں کا, تو ہمارے اسلامک پارٹی سے جتنے سارے علماء ہیں جب وزارتوں کا تذکرہ کرتے تو ایجوکیشن منسٹری میں وہ یہ نہیں کہتے وزارت التعلیم, وہ نہیں کہتے وزارت التعلیم, وہ کہتے وزارت التربیت و تعلیم, وہ کہتے کیا, اور آج بھی سعودی عرب میں وزارت تعلیم کا نام وزارت تعلیم نہیں ہے, وزارت التربیت و تعلیم, کویت میں وزارت تعلیم نہیں ہے, وزارت التربیت و تعلیم, قطر میں وزارت تعلیم نہیں ہے, وزارت التربیت و تعلیم, کیونکہ عرب ریاستیں جتنی ساری بھی ہیں چاہے وہ اس میں 100% اسلام یا نہ ہو لیکن کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاستیں ہیں, تو اس لیے وہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں اسلامی, کیا اسلامی, تو چونکہ اسلامک اسکالرز نے اپنی کتابوں میں وزارت تعلیم کے لیے ٹرم استعمال کیا وزارت التربیت و تعلیم, تربیت اور تعلیم کی وزارت, اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تعلیم سے تربیت پرائر ہے, صحیح, تربیت بنیادی ضرورت ہے, تعلیم بنیادی ضرورت نہیں ہے, صحیح, اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو تعلیم دے دی اور تربیت نہیں دی تو سادی کا ایک شعر بڑا پیارا ہے اس میں کہ بے ادب را علم و فن آموختن دادن تے غصب دستے راز, کہ جس آدمی کے آداب اور اخلاق نہ ہو اس کو کوئی علم اور فن دینا اس طرح ہے جس طرح ڈاکو کے ہاتھ میں چورا تمانا, ڈاکو کے ہاتھ میں چورا تمانا. اب ڈاکٹر ذوالفقار ود ڈیو اپالوجی ڈاکٹر ذوالفقار, پاکستان میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, صحیح, تربیت نہیں ہوتی ڈاکٹری میں, تو وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, صحیح, تو اس میں اور قصاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب آئی ایم رائٹ اور رانگ, صحیح, انجینئر ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کی انجینئرنگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی, صحیح, تو وہ فیصل روڈ پر فلائی اوور ایسا بنا رہتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر وہ دم, کیا وہ جانتے ہیں انجینئر کو, وہ جانتے ہیں, تبھی تو وہ سکیچ بنا دیا ہے, صحیح صحیح, لیکن مسئلہ بیڑا غرق کر دیا میٹیریلز نے, کیوں, اس لیے کہ تربیت نہیں ہے وہاں, بحیثیت انسان اس کی تربیت نہیں ہوئی, بحیثیت مسلمان اس کو تربیت نہیں ہوئی, بازن میں آ گئی, یعنی اس کے تعلیم کا اثر تو آپ اسکیچ میں دیکھتے ہیں کہ کتنا پیارا اسکیچ بنا دیا ہے, دیکھتے ہی آپ عرش عرش کر جائیں گے, کیا فلائی اوور بنا دیا ہے, لیکن وہ گر جاتا ہے کس وجہ سے, تربیت کی وجہ سے, تعلیم اس کا اثر تو آپ کو اسکیچ میں نظر آتا ہے کہ تعلیم تو اس آدمی کا پراپر ہے, کیونکہ جو پلاننگ اس نے دے دی ہے, جو نقشہ بنا دیا ہے, جو سٹرکچر ہمارے ساتھ سامنے کھڑا ہے, سٹرکچر واٹ اے گریٹ تھنگ ہی ہیز ڈن, لیکن جب اس پہ دو کے بجائے تین گاڑیاں آ جاتی ہیں تو وہ فلائی اوور وہ دلام سے, کیوں, تربیت نہیں. فاروق صاحب یہ میرا تجزیہ آپ کے ذہن کو اچھا لگا کہ نہیں, ہاں, تو بس یہی چیز ہے کہ تربیت ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, ورنہ اللہ رحم فرمائے, اب تو تربیت کا جنازہ ہر جگہ بیڑا غرق ہو گیا. یہ تبسم صاحب تو ہمارے بڑے قریبی میرے ہیں, صحیح, تو دیندار آدمی ہیں, اس طرح دیندار لوگ, تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں نہیں, بچوں کو اپنی نظر سے ادھر ادھر نہ کیا, کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو مسلمان بنا کے رکھے, آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ بچے کو حافظ بنا دے اور بچے کو مولوی بنا دے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یا سبحان اللہ, جو بچے حافظ بن چکے ہیں 80% تو ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا,